بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julliti, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad, julli ci ay ñooñam ak sahaba, dellu si neen ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal عند سن خالد احمد صم حبيبي قول للدنيا معايا والكل يغني انه حس حبيبي قول للدنيا معايا تبارك الله تي ني فاسيني وقتانك ين في اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام كم نيو لنكو جيغيون يذكر المؤرخون عن سبب ابراهيم عن نسب ابراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها الى نوح عليه السلام فهو ابراهيم ابن آذر ابن تاريخ ابن آذر أو ابن التاريح ابن الصروح ابن رعوب ابن فالح ابن عابر ابن شالح ابن آر فكشاد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يني يجن لكي استوار بندنون ne suñu maam Ibrahim topp nañu ay bayam ak imamam ba ca sayyiduna Nuh alayhi salam. Ñu ne Ibrahim azara moko jur tur woowu moo ñëw ci alquran, waaye soo demee ci tawret am na beneen tur bu ñëw, ñoom neneen Ibrahima taarix moko jur. Wante comme ñun ay jullit lañu, duñu ay yahut, li ñu mën a gëm moo di ne Ibrahima bayam mu ngi tuddoon azara, ndax soo demee ci alquran borom bi mu ngi wax ne wa id qala ibrahimu li abihi azara attattakhidu asnaman آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. كنا يا بوبو دفي وني بايو إبراهيم آذر لتدون عيسو دمي تيري يهودي نيوم داني بايام ني تدون تاريخ سو توبي اسكنم دا نا ديم با جيخي تي يونت يالا نوح عليه السلام مودي جروم نينتلو مامام mu mel ni kon suñu maam Ibrahim moom la ñu tuddee abul anbiya, maanaam moom mooy bàyyu yonent yi, yonent yi yëpp Ibrahima mooy seen bàyyi, ndax ñaari càllale yi moo tax, ndax Ismaïl moo féete woon ardu Hijaz, ndax fa la yaayam doon sëy. Lolu danen ko jang ci bir histoire bi. چی اسماعیل چلا فمی قریش فنی چی فمی بابو لسیدنا محمد جوگی دیگن جیانند بینین چالا لگی نگو فیتی وان چی ارض کنعان چی بیت المقدس فوفو سارتا موفلون سی دون آو سنو مام ابراهیم جردوم جنی وح اسحاق چی چالا لگوگو لیونن تبنو اسرائیل یرب چی لنو جوگی بچی تبارک اللہ یعقوب میگه خمنه مملون وخنه مودی اسرائیل بتخ یونان بنو اسرائیل دیکو اسکنل یهودی تنیونه یهودا دومم بابو نی وخ یهودا چیل گیر یهود جوگه کن ممل نی چالل گوگو دیستو اسحاقی نیو دم بچه عیسی بن مريم کن والو گوگو یپ نگ بوتو پیسن اسکن دفعی دلو سیوات چی مام ابراهیم kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris ngay gis ni ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonenti yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonenti yalla nuh dafa tukki won ba benen dundu bu bes am ndax le ko dole ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonenti yalla nuh mu wote jooni atam yoyu manki juroom fukk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonenti yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf ñoñu ñepp yonenti yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñoom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñu ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar ath-thani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëkki nuh modi bayu minde fi ñaareli wayé nak ibrahima momitam amna daraje nek bayu yonenti loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni nasha'a ibrahim bil iraq في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء من اسم إمام إبراهيم مجدو كي دك بني وخ عراق مي إراك كي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو ندان سلالل خرم يوي دان كو جامو jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yett ak denk yu ñu yett bayam nak mu ngi tudon azara ñu né ménager la won bo xamné la doon métier moy yett ay xërem diko jaam yett ay xërem itam diko jaay ñu né bind nañu né bayam bi dañ na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay suko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ bañ xërem mu jëlone xërem yoyu don ko jaay waye suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nekk ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xatte ko waye chemise bi baxna lol man ko jënde baraf sangam té nga xam sik bi ci nekk boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yunup yu ci nekk bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw na bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jëri waxna deug ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ko ko bokalel kon ku jënd xërëm bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa bor waaw ndax jaamu ga jëriñ ñang ci jaamu ga jëriñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax deug la mo taxoon nit ñi don ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen xërem yoyu xërem yi ay len buñ ko jëndé buñ ko dugulé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg lolo taxone ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu joggé am nak ñu ñëw ci bayam bolé ko ak mom né ko sa doom je kat xërem yi ngi koy jaay day wax né kuy jënd lu koy lor té du ko jariñ waye amna benen kimtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan ke xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni e ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu ba waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim suk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolou fala ak ndof yam lolou tax ñu bari di wax ni ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi wa moy borom xel mu ne yeng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doye di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalaat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejibu ibrahima don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem buñu wax ara'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowo amna ay jibarkat yu xam bidiw am xam xamu bidiw ñewon ci bur bobu ñuy wax namrous ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur bu ñuy wax namrous namrous mi nak moy modelu firawna ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la firawna don roy namrous ibn kanaan mi modon buru babil di babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ni ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bour bi daldi wax ne jigen ju eumb nan ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb yi yépp mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax lamu ci nam modi ne ko am doom muy goor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar ci di dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax dafa don eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ñam mom ken jëluko yalla dogal jigen ñooñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii duggu ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neub fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim nana mu bayiko ci khunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahim mag wax nene nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahim min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñune tok nañu diiru jamono yalla dogal burba fatena la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nango ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxamaane ci la genn nak ci khuntum momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna yalla bagn loko xeurum bagnel go xamanteni bagnel gu jigg ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencer di fexel xeurum yi wa kana min adati haulai alqawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكون في آده بيغا خامتيني nitu ibrahima yi amon nanuko modi ne ak muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko daan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallahu ay ñami tu color yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamu xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fa wajada al asnam masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا امام ابراهيم عليه السلام باغا خامتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك ديك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak le ibrahima gawto da di dugg ci sen bir jamu kayu xerem yoyu néna mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi néna itam ñu ngi tek xéetu ñam yi ci wétu xërem yi néna xërem ya ngi lu nax mënu ñoo wax néna ñu ngi tex nax bo waxe ak ñom duñu la dégg néna amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk néna itam amuñu xol ba duñu am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nek fofu waye nak haywan nek fa luy dundu dal nek fa neena ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek yi timale ko sa gëlem ci sa gemign ne la ala taakulun xana du ngeen lek lek leen xërem yi ne tabarakallah yeng di len diko xol munelen ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi seug ci yeen rek seeni tank seeni tabarakallah ala lak seen choono ak seen lepp ñu jox len ko te munulen len na jariñ ci dara fofu nak la ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pas pas ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugur fofu la jël ben semign jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxoya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak neena mu daldi jël nak semign wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dug nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñam ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuuxu nañu dal di wax ni ma hadhal bala'ul kabir waaw musiba bu reuy bi kan moko def wama hadhihi al musiba al azima wama hadha alladhi a'ada 'ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu alkane ki def li de innahu lamina adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makrihi ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu jog pexem mu bon mi mu def neena fofu nak قال قائل منهم أمنك وقت نوم نسمعنا فتى يقال له إبراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمك وقت نوم دقنا بن وخمان بني وقت إبراهيم muy wax ci ñom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reuy ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi mo tax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nanu jeli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahim te amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex dox na digënté ibrahim ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahim wax na ca wax yu wir la yu leer joxon ci yoon wu jup wo xamanteni kep kuy borom xel dang ci and ak mom lolou taxon na ñom ci seen bop wedam nanu ndax ibrahima biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xam na ko laaj len ko ah gañe na dadi xolante ci seen biir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax tay préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ciado dana ko def dana dem ba xamne ak ciado baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamni du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisee fofu nak lañu xamé ni ibrahima ha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antumul zalimuna yeen kat yeen togn goné gi defu len dara motax suñu mam ibrahim yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari won ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ni ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jamu wulis yalla lu len mën ta jariñ te du len mëna lor uffin lakum way pous len fele yena gatt xel te ñak solo lutax ngeen di jamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlo ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senuk mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñi gënuna bon ca ñoom don len wax ni حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين مي وخنان غونيغي دا فا صوب غونيغي دا فا يارديكو سوغين بيغي موتي تي موم لاك لين كو سوغين كو لاكي با مودي دا نين ديمبلي سين يالا يي نديم نامي غينا نامغينا جيفانديكو سوني خالات ني بون ني تي نيوم نيوكو دون واخ